akomi moko na samwisi nzoto na kolingae toma etana na salise po sambela chapele na maboko na kolelae likambo nini ondoke koti na nzoto e olingo na koboya etinga minga yo olingo ezanga bongo na mokanda Tona kolingae Tongo etana nazalize kosambela Chapele na maboko na kolelae Likambo nini ondoke koti na nzotoe Kolingo na koboya etinga minga yo Oh mama yela nganda mai Mai ya piyo na kitisa mote mai Kolingo etanga nina mongo moro kola Sende amisio makambo Maina mafuta na kati ya molangi Sima na yora kende soki mamelo Nani na motema wa place yo Olelo sanze linga beriteo Natika bambasi ya kokani sakayo Nyongo na ngai manzela na ngoboma Atala lifero toko mona nae Accident, mwana mama Tomo na ngai na bongo, serie Oh mambaro molanga ina bumbu papa Bolingo na bae susie Bolingo etingi zote koti na makila Mama mama Baby mambo iba Bolingo na lolemo Mama Baiko mpaya na katia chikapa Osu nani gana bala bala Bolingo la kisanga nani na ramplase Na motema e Molanga ina bumbu serie Oh mama molanga ina bumbu papa Bolingo na bae susie Bolingo etingi zote koti na makila Mama mama Kone kwa mobilite nana kwa bandera yeo deko na zalaka na ya kumana aksido wana baba Nongona gaina bumbu serie Oh mama nongona gaina bumbu papa Bolingo na bae susie Bolingo etiki zote koti na makila Mama mama Dang.